ihr beschimpft, ho jena. Vor deiser Fall, Benina. Von ma, tam habba net flu, albna ferhana, fil kent al port il gbi. Hem mit nein flim kin, nando in to jen, lappa mot kif nado smin. Hem sa de fien nannile, ulweja in nechile, mil ponta tarrika zli. Ġewwa it-newwa tnejn insew l-awnu l-inflimkien hir sa intu jien nannu ninħabbu ħenjin insa kull ma kien danu l-isbaħ żmien baħar imħabba intu jien inta qdef jien nannilek bilana żmien nadilek hot up in with dealer yelana in trenat nei flimkin hey ya bishint huyina fuq da zafar benina holma tam habba nitlu qalbna ferhana fil kent al port il gbi hem mit nei flimkin nannu intu jien l-aqwa mod kif naddu żmien inta qdef jien nannilek kull dwejja inneħħilek mill-ponta tar-rikasli sa ġewwa it-newwa tnejn insew l-awnu l-inflimkien ħil sa intu jien nannu ninħabbu ħenjien Insa kull ma kien danu l-isbaħ żmien baħar imħabba intu jien inta qdef jien nannilek bilana żmien nadilek il-ħotob inwittilek jillana intlena tnejn flimkien flimkien ħil sa intu jien nannu ninħabbu ħenjien insa kull ma kien danu l-isbaħ żmien baħar imħabba intu jien inta qdef jien nannilek bilana żmien nadilek il-ħobb